क्योंकि भारती का अधिक होगा, सूत्र कम सूत्र है चार, भारती का कितने है 11 लेकर लाया नहीं, अलग अलग लिखो, मिला कर लिखो, कोई आपत्ति नहीं। कोई के सूत्र पहले लेकर भारती के पीछे लिखते हैं, कोई कई क्रम से लिख दे जैसे आया, लिखते समय पुस्तक देखने का नियम नहीं। सूत्र चार ही हुआ था, आप पुरानी तो पहले हो गया था ना। अच्छा ठीक, इतने छोटे सूत्र और हो नहीं सकता है तो है प्रसत है ह्रस्व है दीर्घ दीर्घ ऐसे लिखते हैं ऐसे कैसे ऐसे रू होता है और दीर्घ ये ह्रस्व कैसे लिखेंगे बस ढे ढे और ढे व्रत है व्रत है ना प्रयोग व्रत ये तद वार्तिकम एक तद्धिते चैति सूत्रम च न कर्तव्यम ये तद वार्तिक होता है ठग छ सुच और एक सूत्र आएगा एक तद्धिते च ये सूत्र जरूरत जरूरत नहीं सर्वनाम वृत्तिमात्र पुंबत भाव इससे ही पुंबत हो जाएगा क्योंकि ठग छ सब भव भवत से होता है सर्वनाम ही पुंबत हो जाएगा वृत्तिमात्र दिभाष्य का रूपते गतार्थत्वात् सर्वनाम से मयट कर सर्व में सर्वा शब्द से सर्वस्या आगत तत आगत इति अधिकार है मयट च सूत्र है सर्वा शब्द से मयट हुआ किंतु सर्व पुंबत हो गया सर्वमेव निया काम्यच प्रत्यय सर्वाम आत्मन काम्यच आत्मन इच्छति काम्यच सूत्र काम्यच हो गया तो सर्वाम आत्मन इच्छति तो वृत्तिमात्र पुंबत हुआ हो गया सर्व काम्यति हो जाएगा काम्यच हो जाएगा सर्वाम अम काम्यच तो सर्विका भार्यायस्य सर्विका है पुंबत हो गया तो सर्व का भार्य हो गया अक्ष प्रत्यय होकर टाप हुआ था भार्य ये वृत्ति अलग अलग दिखाया तद्धित बुद्धि सर्वमेव सर्व काम्यच है काम्यच है ये भी तद्धित है काम्यच नाम धातु वो नाम धातु है सर्वी का भार्य से समास हो गया सर्वाप्रिया से वो भी समास वृत्ति है सर्वप्रिय पूर्वस्य वेदम सर्वनाम वृत्तिमात्र पुंबत्वा जो होता है पूर्व सर्वनाम को उत्तर पद हो तो नहीं होगा भस्त्रिषा जादा ऐसा ज्ञा द्वा ऐसा जात ज्ञा भस्त्रा ऐसा आदि उत्तर पद है यहाँ उत्तर पद में भस्त्रा ऐसा अजा ऐसे उत्तर पद है उत्तर पद में पुंबत नहीं हुआ ऐसा ऐसा शब्द आया ऐसा शब्द यदि उत्तर को होता तो द्वा एक द्वा आया द्वा सर्वनाम है ऐसा भी सर्वनाम है तो उसमें तद्धित पुंबत भाव हो जाए तो द्वा ऐसा शब्द से साकसकयोरपि कात पूर्व से इत्विधान किया तो स्त्रीलिंग होने से ही पूर्व को इत्विधान किया यदि पुंब तो हो जाएगा तो पूर्व के इत्व प्राप्त है नहीं तो विधान व्यर्थ होगा इससे ज्ञापित होता है उत्तर पद में सर्वना सर्वाशब्द हो तो पुंब तो नहीं होगा सर्वाशब्द से अकच हो गया प्रत्यस्थात कात पुरुष हो गया सर्व का सर्विका इत्व होकर के तेन अकची एक से वृत्त च न सर्वा सदस्य अकच करके टाप करके इत्व कर दिया सर्विका और एक से सर्वाच सर्वाच सर्वाच इति सर्वा पुंबत नहीं होता है अकच करने पर पुंबत नहीं हुआ एक से करने पर पुंबत नहीं हुआ कुकुट्यादिना मंडादिशु पुंबत हो जाएगा कुकुट्या अंडम कुकुटांडम कुकुटी सद पुंबल हो गया मृग्या पदम मृग पदम मृग्या क्षीरम मृग क्षीरम काक्या साव काक साव मृग क्षीरम कैसे समास होगा विग्रह मृग्या क्षीरम क्यंग मानिनोश्च क्यों पर हो मानिन पर हो तो ये तो पर तो पुंबत हो जाए एनि इव आचरति क्यों होता है कर्तृ क्यों सल कर्तृ क्यों सलुपच्छ एनि शब्द बनता है एत शब्द से स्त्रीलिंग में वर्णादनदाता तो पथा तो न तो कारण होकर इन बनता है इन इव आचरित करने से वहाँ कर्तृक्यांश उपमानाद आचार्य उसमें कर्तृक्यांश सलुपच्छ तो इन्हीं क्यों होने पर पुंबत होगा पुंबत होने पर नत्व का नत्व की निवृत्ति होगी एत हो गया एत क्यों हो गया अकुशारदा दीर्घ हो जाएगा एतायते बन जाएगा गीतोन सातवन बोध एतायते क्यों का उदाहरण हो गया मानिन का अच्छा नहीं दूसरा है शे शेत शेत शेत शब्द से स्त्रीलिंग शेनी बन जाता है शेनी कैसे बनेगा वर्णादनदाता तो बता तो नया अरुंगीश होकर के शेत होने के बाद वो शेनी बने शेनी वाचर थे कुंभतोन से शेत बन गया क्यों अकुशार दीर्घ हो गया शेत आयते अतने बतो सभ्यनाम कांचित दर्शनिया मन्यते दर्शनिया मन्यते अपने को नहीं दूसरे को तो दर्शनिया मन्यते क्यों क्यों सूत्र क्या है मानिन क्यों मान आत्मा मान नहीं मन मन हाँ मन उनसे हो गया निन्न हो गया मानिन बनी अटीस मानिनी दर्शनीय मानिनी दर्शनिया को पुंबत हो गया और दर्शनियाम स्त्रियाम स्त्रिय मन्यते अपने को मानता है चैत्र वो वेश बनाते हैं दर्शनियाम स्त्रिय मन्यते तो आत्मा माने कश्य निनी हो जाएगा निनी होने पर पुंबत हो गया दर्शनीय मानी चैत्र वहाँ दर्शनिया मानिनी कोई स्त्री अपने को दर्शन कोई स्त्री को मानती है और स्वयं अपने को चैत्र मानता है स्त्री मानता है वैसे बना करके तो दर्शनीय मानी चैत्र मानी सद शौच दीर्घ हो जाएगा प्रथमांत न कोपधाया कोपधा क उपधाय से कोपधा स्त्री के पुंबत नहीं होगा पाचिका भार्यायस्य पाचक शब्द से टाप करें तो हितो करने वाला सूत्र क्या है प्रत्यस्थात कात्पुरुषीय तो पाची का भार्या से पाची का भार्या पुंबत कैसे प्राप्त था त्रियापुंद नहीं हुआ इसी प्रकार रसी का भार्या से रसी का भार्य हो भार्य ह्रस्व कैसे होगा गोत्र प्रश्न से मद्रिकायते मद्रिका एव आचरति कर्तृक्यांश अलोप हो जाएगा तो यहाँ मद्रिका मान मद्रिका एव मद्रिका मद्रिकायते बन गया यहाँ पुंबत नहीं हुआ और मद्रिका मानिनी मद्रिका मान मन्यते मन से निनी हो गया उपमति समास मद्रिका मानिनी बन गया पुंबत नहीं हुआ कोपधाम से कोपध प्रतिषेधे तद्धित भूग्रहणम तद्धित भू तद्धित और भू कोपध हो तो उसके ही प्रतिषेध होगा अन्य नहीं तद्धित संबंधी और भू संबंधी युवर्णा कहता है नेह पाका भार्यायस्य पाका शब्द है पाका अर्भक पृथुक पाका वयस उनादि सूत्र से क प्रत्यय होकर के बना पाका टाप होकर के तो यहाँ तद्धित नहीं है पाधत्व से कह करे पाका बना तद्धित नहीं उनसे कुंभत हो गया कुपद होने पर ही प्रतिष्ठित नहीं हुआ पाक भार्य तद्धित उग्रहण पाका हरे तद्धित संबंधी भू संबंधी यह ककार तो उसका ग्रहण पाका हरे हो गया संज्ञा पूरण्योश्च अन्योर न पुंबत संज्ञा में और पूरण्य अर्थ में दत्ता भार्या यस्य दत्ता भार्या से ये दत्ता भार्य बन गया तो यहाँ संज्ञा है दत्ता भार्य दत्ता शब्द है संज्ञा, दत्ता शब्द है दान क्रिया निमित्त स्त्रियां पुंसी च संज्ञाभूत अयम इति भाषित पुंसकत्वमस्ति। दत्ता शब्द है तो दत्ता शब्द से पुंवत होना चाहिए भाषित स्त्रिया पुंवत सूत्र से, संज्ञा होने से नहीं हुआ। दत्ता मानने में भी संज्ञा होने से दत्ता मन्यते इति मन दत्ता मानने पुंवत नहीं हुआ। और पुराणी के लिए पंचमी भार्या यस्य पुराणी प्रत्यंत है पंचमी पुंवत नहीं हुआ पंचमी भार्य पंचमी पास पासा में या पे पास पंचमी शब्द से पार्श्व प्रत्यय हुआ परिगणन आए थे पार्श्व पे तो पंचमी पुराणी पुराणी प्रत्यंत होने से पुंवत नहीं हुआ। या पे पास तहसीलादिशु कृत जाए था वृद्धि निमित्त से तद्धित रक्त विकारी बुद्धि वृद्धि का निमित्त तद्धित हो अरक्त विकारी रक्त और विकार भी नहीं होगा अन्यत्र। वृद्धि का निमित्त वृद्धेर निमित्तम बुद्धि का हेतु रक्त और विकार में द्वंद्व समास समान रक्तम च विकार रक्त और विकार दूर होते वृद्धि शब्देन विहिता या वृद्धि वृद्धि केवल बुद्धि नहीं बुद्धि शब्द से विहित बुद्धि हो उसका हेतु ये तद्धित अरक्त विकारार्थ रक्त अर्थ विकारार्थ नहीं होगा तदंत स्त्री को पुंवत नहीं होगा। सुघ्न शब्द से सुघ्ने भवा सुघ्ने देश तत्र भवा तत्र अण हो गया सौघ्न टिढ़ाने गीप होकर सौघ्नी बन गया सौघ्नि भार्या यस्य यहाँ सौघ्नि अण प्रत्यय होकर के वृद्धि हुई वृद्धि निमित्त तद्धित है तो तद्धित वृद्धि निमित्त से तद्धित तो यहाँ पुंवत नहीं हुआ। सौघ्नी भार्या से सौघ्नि भार्य बन गया और माथुरी शब्द बन गया मथुरायाम भवा तत्र भव अण हो गया मथुरा शब्द से तो मथुरा से अण होने पर अस्थित आदि से वृद्धि किस सूत्र से अंगीप किस सूत्र से टिढ़ाने माथुरी बन गया माथुरी माथुरी में वो अच्छा आचरती माथुरी में वह आचरित होते हो जाएगा कर्तु के अंग सालो पश्चात के अंग होने पर पुंवत नहीं हुआ क्यों यहाँ मथुरा से जो अण हुआ तथित प्रत्यय है वृद्धि हुआ वृद्धि हुई तो पुंवत नहीं होने से के अंग माथुरी यते माथुरी आत्मान मन मनते मन तो माथुरी मानिनी बन गया पुंवत नहीं हुआ। वृद्धि निमित्त से किम मध्यमा भार्या यस्य मध्य भव मध्यम बनता है मध्यान्ह से मध्यम टाप हो गया मध्यमा जो तद्धित प्रत्यय म प्रत्यय हुआ वृद्धि निमित्त है नहीं होने के कारण पुंवत हो गया मध्यमा मध्यमा भार्याशय पुंवत किस सूत्र से हुआ त्रिया पुंवत यहाँ निषेध नहीं हुआ क्योंकि वृद्धि निमित्त तद्धित नहीं तद्धित से किम कांडलाभ भार्य कांडलावा कांडम लुनाती अर्थ में कर्मण्यन से कांडलाव टिढ़ानेंगी भी कांडलावी कांडलावी भार्या यस्य तद्धित प्रत्यंत नहीं है पुंवत निषेध नहीं हुआ तो पुंवत हो गया कांडलाव भार्याश्य कांडलावी भार्याश्य स कांडलाव भार्य वृद्धि शब्द में वृद्धि होनी चाहिए खाली वृद्धि नहीं इसे तावती भार्याश्य तावती भार्या ऐसे में तावती हाँ तत् शब्द से वत्तु प्रत्यय हुआ क्या सूत्र वत्तु प्रत्यय यदेतेभ्य परिमाणे वत्तु तत् शब्द से वत्तु होने पर आ सर्वनाम सूत्र से आत्तु हो गया तद को वृद्धि न आ वृद्धि तावत बन गया किंतु वृद्धि शब्द से विहित नहीं आ सर्वनाम सूत्र से आ विहित है आवृद्धि है वृद्धि तो है वृद्धि तो विधान नहीं हुआ किंतु वृद्धि शब्द से भीत नहीं होने के कारण तावती भार्याश्य वृद्धि निमित्त वृद्धि निमित्त तद्धित है ना नहीं वृद्धि निमित्त तद्धित है वत्तु प्रत्यय होने के बाद आ सर्वनाम से आ हुआ आवृद्धि है ना नहीं, तो तद्धित वत्तु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और बुद्धि निमित्त नहीं हुआ। वृद्धि निमित्त तो है किंतु वृद्धि शब्द से विहित नहीं। वृद्धि निमित्त होने पर ही वृद्धि शब्द ने विहित वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि शब्द से विहित नहीं, आ शब्द से विहित। तो पुंवत हो गया तावती भार्य से तावत भार्य। रक्त विकार में पुंवत होगा ना नहीं होगा? रक्त अर्थ में, विकार अर्थ में नहीं होगा या हो जाएगा? अरक्त विकारे, रक्त विकारे में पुंवत हो जाएगा। रक्ते तो काषाई कंथायस्य पुंवत हो गया, काषाय कंत। विकारे तो हैमी मुद्रिकायस्य हिम से यम इति हैमी, हिम शब्द से तस्य विकार अर्थ में अण हो जाएगा, गीप हो गया, हैमी बन गया। हैमी मुद्रिकायस्य से हैम मुद्रिका बन गया। अच्छा वहाँ प्रत्यय हुआ हिम शब्द से अनुदाता देश चैति अयम प्रत्यय होकर के हैमी बना, तो हैमी मुद्रिका से हैम मुद्रिक। वृद्धि शब्द न वृद्धि प्रति फलोपधानाभावात यह पुंवत। वृद्धि शब्द से बुद्धि के विधान किया गया, व्याकरण अधीते तद्वेद, तदधीते तद्वेद से अण हुआ, अण होने पर तद्धित से अचमादे से वृद्धि प्राप्त है या नहीं? व्याकरण अधीते तद्वेद वा, व्याकरण शब्द से तदधीते तद्वेद से अण हुआ, अण होने से तद्धित से अचमादे से वृद्धि प्राप्त है। वृद्धि शब्द से वृद्धि प्राप्त है किंतु उसको बाद करता है नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोक्तताभ्याम बुद्धि है पूर्वोक्तताभ्याम। तो यहाँ वृद्धि शब्द से विहित है, वृद्धि निमित्त है, अण प्रत्यय है, किंतु बुद्धि प्रति फलोपाधान भारत, बुद्धि के प्रति फलोपाधान, बुद्धि से फल, बुद्धि प्रति फल, फलोपाधान फल का साहित्य, फल क्या? वृद्धि। वृद्धि नहीं हुई, ऐच्यागम हो गया, इसलिए यहाँ फलोपाधान फल नहीं होने से फलजनक तो नहीं। वृद्धि शब्द से विहित है, वृद्धि निमित्त अण प्रत्यय हुआ, किंतु वृद्धि प्राप्त है, किंतु उसको बाद करके तत्काल साहित्य नहीं होना चाहिए। वृद्धि शब्द से वृद्धि के साथ उपधान, फलोपधान फल, वृद्धि के फल के साथ उपधान, वृद्धि सूत्र के फल हो गया वृद्धि कार्य, वो कार्य के साथ उपधान साहित्य नहीं है, वृद्धि नहीं हुई। वृद्धि नहीं होने से यहाँ पुंवत हो गया। व्याकरणी भार्यायस्य, कोई स्त्री व्याकरण पढ़ती है उसको क्या कहेंगे जानते हैं? व्याकरणी भार्यायस्य, यहाँ पुंवत हुआ, हाँ पुंवत हो गया, क्योंकि ये वृद्धि हुई नहीं। इसी प्रकार सौवस्व है, सौवस्व स्वस्य अपत्यात्री हो जाएगा, सु अश्व स्वस्व, स्वस्व होने के बाद यहाँ भी तस्य स्वस्व के लिए आगे क्या दिया, हाँ स्वस्य अपत्यम स्त्री है, ठीक है। तो अत्यम प्राप्त है, उसके बाद अगर शिवादी अण हो गया और वृद्धि प्राप्त है तद्धित स्वचामाद्य, उसको बाध करके सु अग्रस्व न पदांताभ्याम नवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्तताभ्याम ऐसी सौ हो गया, सौ वस्व। यहाँ भी वृद्धि शब्द से वृद्धि विहित है किंतु वृद्धि के साथ साहित्य बुद्धि फल नहीं हुई, यहाँ बुद्धि नहीं हुई, नहीं होने के कारण पुंवत हो गया। सौवस्वी भार्या यस्य स सौवस्व भार्य हो गया। स्वांगा चेत, स्वांगा च ईत, तीन पदे स्वांगाद ईकारस तदंतास्त्री न पुंवत। सुकेश शब्द सिंगीस हो गया सुकेशी, सुकेशी शब्द में शोभना केश यस्या सा सुकेशी, स्वांगा च उपसर्जनाद अयपदार्थ, स्वांगा असंग पदार्थ, सांगा च उपसर्जनाद असंग पदार्थ, तुम गीस न गीप है गीस है। सुकेशी भार्यायस्य, सुकेशी भार्यायस्य में क्या हुआ? स्वांग के आगे ई है, गीस क्या ई, स्वांगाद ईकार तदंत स्त्री कौन है? सुकेशी शब्द, सुकेशी शब्द पुंवत नहीं हुआ, प्राप्त किस सूत्र से? स्त्री पुंवत भाषित पुंस्क है। स्वांगाद किम पट्टी भार्यायस्य पुंवत हुआ, कैसे हो गया, किस सूत्र से? स्त्रिया पुंगवत, उसको स्वांगाचेत निषेध नहीं क्या? इकार है या नहीं पटु शब्द में? इकार होने पर भी स्वांगा ई नहीं, पटु शब्द सांगवासी का नहीं है, पुंभत हो गया। ई तो किम अकेशा भार्यास्य अविद्यमान केश यस्या सा अकेशा, अविद्यमान है केशा यस्य, किस सूत्र समास होगा? समास होने के बाद दिया है सहन है विद्यमान पूर्वात गीस का निषेध हो गया। स्वांगत है केश, केश स्वांग होने पर गीस प्राप्त था, स्वांगा च उपसर्जनाद असम पदार्थ प्राप्त था, किंतु उसको निषेध करता है सहन है विद्यमान पूर्वात निषेध हो गया। निषेध होने से अजाद्यत स्टाप हो गया, तो अकेशा बन गया। अकेशा भार्य ऐसी यहाँ केश स्वांगवाचक है या नहीं? सांगवाच कहे तो पुंबत क्यों नहीं हुआ? ई कारण नहीं, ताप है तो पुंबत हुआ, हुआ ताप निवृत्त हो गया, अकेश भारी बन गया। अमानिनीत वक्तव्यम, मानिन हो तो पुंबत हो जाएगा। सुकेशी आत्मानम मन्यते, सुकेशी सुकेशी में आत्मान मन्यते, मन आत्मा में निकच मन हो जाएगा, तो निन्नी हो गया। निन्नी होने पर उपपद समास हो जाएगा, मानिन गीप होगा किस सूत्र से? ऋण्य भंगीप, सुके से मानिन है, यहाँ सुके सी है सांगात के बाद ई है, होने पर यहाँ स्वांगा चेत से निषेध होना चाहिए था, किंतु मानिन पर में, मानिन पर हो तो निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भारतीय कहता है अमानिनी तो वक्तव्य स्वांगा चेतो मानिनी, कहीं कहीं सूत्र में भारतीयों को मिला कर रख देते हैं, तो स्वांगा चेतो मानिनी किस अष्टाध्याय सूत्र में ऐसा याद है हमारा, स्वांगा चेतो मानिनी उसके साथ रख देते हैं, तो अमानिनी तो वक्तव्य भारतीय के सूत्र नहीं। तो यहाँ सुके समानिनी में पुंबत हो गया, क्या विग्रह करेंगे? सुके समानिनी सुकेश में आत्मा न मन्यते, सुकेश मानिनी जातेश्च, जाते पर यह स्त्री प्रत्यय तदंत न पुंपत, जाति से पर स्त्री प्रत्यय हो तो पुंपत नहीं होगा। शूद्र शब्द से ताप हो गया, शूद्राचा महत्वपूर्वा सूत्र से जाते स्त्री विषा दय पदा सूत्र से गीस प्राप्त है, किस सूत्र से? जाते स्त्री विषा दय पदा से गीस प्राप्त है, उसके निषेध करता है शूद्रा चा महत्वपूर्वा जाति, गीस नहीं हुआ टाप हुआ शूद्रा बना, शूद्रा भार्यास्य जाति से पर स्त्री प्रत्यय क्या है? टाप अपुंबत नहीं हुआ, तदंत शूद्रा शुद्ध पुंबत नहीं हुआ, शूद्रा भार्य नहीं तो पुंबत शूद्र भार्य हो जाएगा, शूद्रा भार्य रहेगा। ब्राह्मणी भार्यास्य यहाँ भी पुंबत नहीं हुआ, ब्राह्मणी में गीस हुआ कि सूत्र से जाते रस्ते विषय दय पदार्थ होने के बाद नहीं, उसका पुंबत्व निषेध, पुंबत्व निषेधा न सारंगरवाद गीन प्राप्त है ब्राह्मणी, सारंगरवादित्वाद गीन ब्राह्मण निषेध गीन हुआ, तो जाते रस्ते विषय प्राप्त था, उसमें सारंगरवादी गण पाठ रखा है, सारंगरवादियों गीन सूत्र से गीन हुआ। गिन क्यों हुआ? सान जाति रस्ती ज्यादा स्त्री प्रत्यय में देखो पुस्तक गुटका, जाति रस्ती विषाद पदार्थ प्राप्त है, ठीक है, गाटी गुटी का गुटी ये नहीं, ब्राह्मणी है ना, तो उसमें नहीं लिखा है गीस जाति रस्ती विषय प्राप्त नहीं था, अच्छा वो स्वर भेद ठीक है हो गया, चलो कुछ नहीं गिन करती इन नित्यानित्य स्वर भेद के लिए गिन क्या इन नित्यादि इंत नित उनसे उदात होने के लिए स्वर भेद के लिए गिन क्या नहीं तो गीस प्राप्त था। तो यहाँ निवृत्ति होगी, निवृत्ति नहीं हुई, ब्राह्मणी भार्य से स ब्राह्मणी भार्य हो, भार्य शब्द को ह्रस्व कैसे होगा, उपसर्जन कैसे होगा? एक व्यति चा पुरनिपाते, उपसर्जन संज्ञा भार्य शब्द की उपसर्जन है, मालूम है उपसर्जन? तो उपसर्जन पूर्व होना चाहिए, पूर्व निपात होना चाहिए, उपसर्जन संज्ञा होने से पहले रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए? उपसर्जनम पूर्वम सूत्र पढ़ा है, लघु कम दिमाता है, उपसर्जनम पूर्वम प्रयोग होना चाहिए। कठिन है ना प्रश्न? उपसर्जन संज्ञा किस क्षेत्र से हुई? एक विभूति चा पूर्व निपाते, चा पूर्व निपाते क्या है, हैं? अपूर्व निपाते मतलब पूर्व निपात को छोड़, पूर्व निपात नहीं होगा, उपसर्जन संज्ञा होने पर भी पूर्व निपात नहीं होगा। किस क्षेत्र से उपसर्जन संज्ञा होने पर? एक विभूति चा पूर्व निपाते जो उपसर्जन संज्ञा करेगा पूर्व निपात करने के लिए नहीं, अन्य के लिए ह्रस्व करने के लिए, गोस्त्री उपसर्जन से ह्रस्व करने के लिए तो हो जाएगा उपसर्जन। अब उपसर्जन पूर्व करने के लिए उपसर्जन संज्ञा नहीं। अच्छा, सौत्र से वायु निषेध, सौत्र से कौन है जो जाति पर जो स्त्री प्रत्यय तदंत, हाँ जो स्त्री प्रत्यय अंत तदंत का पुंबत निषेध करता है, इसे क्या हुआ? हस्तिनिनाम समूह, हस्तिनिनाम समूह कण से ये सूत्र में किस सूत्र से हुआ? क प्रत्यय हस्तिनिनाम समूह अचित हेतु धनुष ठग, ठग ने भस्याढे तद्धिते, तद्धित पर हो तद्धितर भस अढे, भस्याढे किसने लिखा था? भस्याढे है, भस्याढे अढे तद्धिते, और त्रतस को त्रसतव क्या कर दिया था? त्रतसव उसको क्या क्या था? त्रस नव फिर त्रसतव, तो पुंबत हो गया भस्य आढ़े तद्धिते। यहाँ वार्तिक से पुंबत होता है, भस्य आढ़े तद्धिते पुंबत किससे होता है? वार्तिक से, वार्तिक से जो पुंबत तो उसका निषेध नहीं होगा, सूत्र के द्वारा जो पुंबत प्राप्त है उसका निषेध होगा। सौत्र से अभिनिषेध, सौत्र से पुंबत्व पुंबत भाव से सूत्रेण जात सूत्र सौत्र, सूत्र जात सौत्र, सूत्र में होने वाले जो पुंबत्व भाव उसका निषेध होगा। हस्तिनिनाम समूह पुंबत भाव हो गया किससे? तो पुंबत भाव हो जाएगी क्योंकि वह सौत्र नहीं है, तो वार्तिक से हस्ति से पुंबत से हो गया। हस्ति का अचित हेतु धन ठक हो जाएगा, ठक होने से ठ से आदेश वृद्धि की थी चाहे हस्ति का बन गया, हस्तिनी का हस्तिनी के नकार का लोप इन लोप हो जाएगा, नस्तिते हस्ति का संख्याया व्यया सन्ना दूराधिक संख्याया संख्येये, संख्याया एक पदे है, अव्यय आसन्ना अधूरा अधिक संख्या संख्येये, संख्येये ये सप्तम्यंत का संख्याया के साथ अन्य होगा, संख्येये जो संख्या हो ऐसे संख्या के साथ, संख्या अर्थ या संख्या, संख्य के अर्थ में जो संख्या हो ऐसे संख्या के साथ समास होगा। किस किस का? अव्यय आसन अदूर अधिक और संख्या, संख्या अव्यादि समस्यन्ते सब बहुव्रीही, अव्यादि का समास होगा किसके साथ? संख्या के साथ, वो संख्या किसी में होना चाहिए? संख्या के अर्थ में एक संख्या और एक संख्येय, संख्या परिच्छेद्य होता है संख्येय, ये देखो बालमना में दिया है, अत्र इदम अवधेयम् विंशते प्राग एकादि शब्दाः संख्येषु वर्तन्ते विशेष लिंगाश्च, विंशति के पहले एक दो त्रय चत्वार पंच एकादश द्वादश जितने है एकादि शब्द संख्येषु वर्तन्ते, एकादश घटाः पंचदश ब्राह्मणः एको घटः, ऐसे सब संख्येय, एको घटः पंच सप्त ऋषयः चत्वारो वेदाः, ये सब किस में रहा? एक द्वि तीन चार ही संख्येय में। तो संख्या क्या है? चत्वारो वेदः, चत्वार चतुर्शत संख्या है ना? नहीं, संख्या उपसर्जन हो गया, संख्ये में रहता है। संख्या क्या है? चतुष्टम पंचत्वम, ये संख्या है, एकत्व संख्या है। एक घट एकत्व संख्या से परिच्छिन्न घट को, संख्या युक्त घट को एक घट कहा। वहाँ द्रव्य संख्ये प्रधान हो गया, संख्या गौण हो गया। संख्या प्रधान करेंगे तो होगा एकत्वम संख्या, घट से एकत्वम, एकत्वम द्वित्वम तृत्वम, ये संख्यावाचक हो जाएगा। एक दो त्रयो चत्वार ये सब संख्येय। तो एको घट एकम वस्त्रम, एका शाटिका, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक हो जाएगा, एक द्वे आदि शब्द विशेष्य के अनुसार। वस्त्रम हो तो एकम, शाटिका हो तो स्त्रीलिंग, इस हो गया विशेष लिंगाश्च। आगे क्या दिया है? बालमान टीका मिलता पाठ, आगे क्या लिखा है? क्या बालमना टीका में पढ़ता हूँ, एक पंक्ति पढ़ने के बाद आगे। हाँ, दशादेनी त्रियादेव चाहिए, त्रियादेव नित्य बहुवचनांता, त्रयो चत्वारे इति सब नित्य बहुवचन थे, ये सब संख्ये में हो गया। विंशत्यादि शब्दास्तु नित्यम एक वचनांता, विंशति एक विंशति द्वाविंशति आदि त्रिंशत चत्वारिशत पंचाशत शत षष्टि सप्तति अशति अशीति सब एक वचन है, नित्यम एक वचनांता। संख्यायाम संख्ये च वर्तन्ते, कहाँ तक? नवति पर्यंतम, नवति अंतर नवति एक नवति द्वानवति सब है। नित्य स्त्रीलिंगाश्च, विंशति शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। विंशति ही ब्राह्मणाः, विंशति ही घटाः, विंशति ही स्त्रियः, वो विशेष कुछ हो। विंशति शब्द एकवचन है, विंशति ही स्त्रीलिंग विशेष कुछ हो तो विंशति। ये संख्या संख्ये संख्ये दोनों में है। संख्या में प्रयोग कैसे होगा? संख्येय में प्रयोग होता है विंशति ही ब्राह्मणाः, विंशति ही घटाः, ये हो गया संख्येय। संख्या से परिचिन संख्या अर्थ में प्रयोग करें तो घटानाम विंशति ही, ब्राह्मणानाम त्रिंशत, पुरुष स्त्रीणाम चत्वारिंशत, ये सब संख्या में प्रयोग हुआ। विंशति से संख्या भी प्रयोग करेंगे तो घटानाम विंशति, ब्राह्मणानाम विंशति, ब्राह्मणाम त्रिंशत, ये त्रिंशत शब्द किसे प्रयोग हुआ? संख्या में। और त्रिंशत को संख्या में प्रयोग करेंगे तो त्रिंशत घटाः, त्रिंशत ब्राह्मणाः, ब्राह्मणा बहुवचन है, त्रिंशत एक वचन होगा स्त्रीलिंग शब्द। तो टीका में देख लो, संख्या में संख्या में रहते नित्य स्त्रीलिंग है। यथा विंशतिर्ब्राह्मणाः, विंशतिर्ब्राह्मणा किस विंशति शब्द किस में है? संख्या ब्राह्मणा नाम विंशति संख्या में। यदा विंशत्यादि संख्या तत्व द्विबहुचन बहुवचन स्तः, संख्या हो तो द्विबहुचन हो जाएगा। संख्या कौन देखा हो ये वाक्य में? यथा विंशतिर्ब्राह्मणा, ब्राह्मणा नाम विंशति, संख्या कौन है? ब्राह्मणा नाम विंशति। यथा गवाम द्वे विंशति, देखो द्विवचन हो गया, गवाम द्वे विंशति द्विवचन है तो कितने हो जाएंगे? चत्वारिंशति गम्यते। देखो संख्या में द्विवचन भी हो गया, बहुवचन भी हो जाएगा। गवाम तीसरो विंशतयः, तीसरो विंशतयः कितने हो जाएंगे? षष्टि साठ हो गया। ये तीसरो विंशतयः, विंशतय संख्या या संख्येय? संख्या है, संख्या में द्विवचन होगा, बहुवचन एक वचन, एक वचन होगा। गवाम विंशति एक वचन है, गवाम विंशति ही एक वचन, द्वे विंशति द्विवचन, तीसरो विंशतयः बहुवचन हुआ। तो एक द्वि बहुवचन संख्या में या संख्येय में? और संख्येय में प्रयोग के क्या वचन होगा? नित्य एक वचन, यथा विंशति ही गाव विंशति ब्राह्मणा विंशति गाव कोष्ठी अमरकोश वाक्य देखो विंशत्यादिहा सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्येय हो संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवते स्त्रियः विंशत्यादा सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्येय हो विंशत्यादि ये संख्या है सदैकत्वे सदा एक वचन में संख्येय संख्येय हो संख्या में और संख्या दोनों में प्रयोग होते विंशति आदि शब्द संख्यार्थे द्वि बहुत्वेस्त संख्या में द्विवचन बहुवचन भी हो जाएंगे तासुच आनवते स्त्री और नवति तक सब स्त्रीलिंग है। तो इसमें संख्या संख्या को समझना ओम नृता वसामि।